اے ایمان والو، تم رائے نہ ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظر نہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔